وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات الله رب العزة چکلا دخپل دین اصول بیانی ډیر لوی احتیاط نکار اخلی ځکه د انسان اصلاح کوي دتا صحیح لار خوی د استقامت او د دې هدایت او اصلاح لپاره چې کوم ضروري قوانین او ضوابط نو هغه الله رب العزت استعمال کړی دی قران عظیم کې د انسان د مزاج مناسب د انسان د عادت او طبیعت مناسب او منی کئی دار منکراتو منہیاتنا کغا دا قدی مسلی ترسید لیهم شرک و کفری بدتی او دا غینا مومنان منکی ناغ اصول استعمالی او کاغ نور شرعیات وی فرعیات وی دا اعمال و خبری وی ناغی کم دا غصی دیر احتیاط خی انسان تا دا ټول د دې لپاره چې د انسان ذهن کې د خپل دین او د الله د امر او د نهي وقعت راشي عظمت راشي نو کله چې زړه کې انقلاب راشي عمل بیا انسان ته اساني قران په دې باندې زور لګی چې د بندیانو په زړونو کې د انقلاب راشي وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ د دین کارونه ګران دي الله وی په یریدونکو نه دي ګران د کوم خلق زړونو کې چې د الله خوف شته او یره شته دي په هغه باندې د دین اړیو کار آسان دي او کوم زلونو کې چې دا خوف نشته دی ویرا نشته دی تقوا نشته مغی تا آسان کارونو مګرانی اپ ډیر لوی بوجی د اعمال په باب کې هم الله رب العزت چکلا ترغیب مقام بیانی نوم دا د زړه د اصلاح چکم ترتیب دے او کم مواد دی ناغر آجم اکی او ذکر کی داغی جماعت اچت جماعت دا انبیاء علیہ السلام چوگو راغی سنگا دا اللہ رب العزت سر اخپل رابطہ ساتی او پاغ رابطہ او اغ تعلق کے داغی خصوصیات تی خاص صفتوں نے دی داغی دیر لحاظ کی اولائک الذین یدعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلتا ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابا انبیاء او ذکر مخ کې شو الله مونږ ته دغه شان ذکر کوي چې دغه خلق چې دی ډیر لوی خلق دی ولی لوی دی من تواضع لله رفعه الله عاجزی کړی د انتهایی الله دغه پوج باندې دغه مرتبه او درجه او چت کړی اولئک الذین یدعونا تا خلقو چی خاص اللہ تا فریاد کون او اگر دعا گانی دا سوی چی اگر دا وصول و مناسب وی دعا گانی پورا پا سنت او پا شریعت باندی وی چی ابتغون الی ربهم الوسیلتا زور یې لګاو چې الله ته نږدې شي ځان نږدې کی خدای دې نږدې کټ پاره یو ذریعہ وا یو وسیله وا دا وی ډیر خیال ساتلو هغه څه شیو هغه دې خبرې وي چې الله سره په زړه کې محبت او د الله نه په زړه کې یاره او د الله نه امید ساتل د درې اعمال صالحه دي د اعمال حسنه دي چیرې ده کې الله رب العزت د چا صفت کوي نو په دې صفاتونو باندې صفت کوي چې وتمت کلمۃ ربک الحسنا على بني اسرائيل بما صبروا وعدي رب العزت بني اسرائيل سره چې کوم وی ډیره بهتره نه پوره شوه زکاری عمل کړو هغه خپل وعده رښتیا کړو الله سره هغه پر سخت باندې پر مصیبت باندې صبر کړو دا د هغې په اعمالو کې هم خو د انبیاو په اعمالو کې هم دا درې خبرې وي چې ایهم اقربو دې کې مطلب د هغې محبت د الله سره چې هغه خلق خاص کر چې هغې ډېر نږدې وو په مرتبه کې او په درجه کې الله سره هغې به ډېر زور لګاو ولې انسان عقل خوئی چې یو سړی ورسید دغه مقام ته او الله سره مرتبه حاصل شو او کا بیا چټی کې نو خیر دی کا بیا زم رضان نکړی نو خیر دی الله رب العزت وینا ما د یسمره نزدې شوی دی او سمره مرتبه او چت شوی دی نو تور هغه نور زور لګی او کوشش کړي ایهم اقربو چکم پا گڑیر نزدی اللہ سر نیوی پزلکی دا اللہ سر محبت زیادتے ویرجون رحمتہو او د الله د رحمت امید ساتي فیخافون عذابه او بل طرف ته یریږي د عذاب د الله نه. نو دا دوی شان یې ذکر کړی د انبیای کرام. د سورې بنی اسرائیل کې ویلو وسورې انبیا کې هم انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا. دا پیغمبران ډیر مخکې وو په خدمت کې فی الخیرات سمانه. تو توحید او سنت خدمت په دنیا کې دا انبیا او ذمہواری وا اغیت الله دا پیغام ورکړو په دې کې هغه ډېر د لوی مهنت نه او جدوجہد نه کار غسته چې یسارعون فی الخیرات منډي والدی د دنیا د ټولو کارونو نه د دین کار له ترجیح ورکړی دا دنیا کارونه رستو کړی یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا. الله یې مونږ ته آواز کو مونږ ته فریاد کو ودا سه حال کې چې مینا او محبت یې مخکار کو او يرهم د الله نه کولا دا اصل ایمان دی. راغبین او راهبین د دواړو خیال یې ساتلو نو څنګه چې د اعمال صالحه په مقام کې قران کریم دا اصول بیانوي چې په دې سره د الله رضا حاصلېږي په دې سره د انسان ته معافي کیږي. نبی علیہ السلام به دعا کول خاص چې الله مې نعوذ برزاکا من سخطکا یا اللہ دو پناہوارم ستا پا رضا سرا ستا دو غصے و دو قہرنا و بمعافاتکا من عقوبتکا ام پناہوارم ستا پا معافی سرا ستا پا رحم سرا ستا پا مغفرت سرا ستا دو عقوبت و دو عذاب و دو سزان. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ او پناوالم ستا په ذات سره ستا د عذابونو او تکلیفونو نه. اعوذ بک منک بل څوک نشته دی څوک چې ستا د تکلیفونو او مصیبتونو نه ځان خلاصي ستا د قهر او غضب نه پناه حاصلین بل په لنشته دی خو تعالی برازي چاوزو بکامن کا لا عصوی سنان علیکا یا اللہ زستا صفت نشم پورا کولے چستا کم تعریف دے چستا کم شان دے نزد آگے ندیر عاجز یم کمزوریم. انتا کم آسنے تعالی نفسکا بس تا اغسی چسنگ تا دخپل زان تعریف کرده دی دخپل زان سنا و حمد دیویلی دی قرآن ڈک دی داغینا چه اللہ پا خپل اخپل وحدانیت بیانی چه دلیل ذکر کی ذکر کی ناخر کیوی سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک دی دا اغسن جدا خلق و سر شرکی سبحانه و تعالی عما یشرکون سبحانه عما یصفون. چلی رب العزت وی دا خلق عجیبه دی دی پا خپل خیال کې زما تعریف کوي او زما صفتونه کوي او حقیقت کې غوږ ما صفات نه دی الله او عزت هغه نه پاکیم چې دې سوای ته کدی اول زما صفات نه دی پیژندلې چې د الله صفات څو قسم دي، کم کم قسم صفاتونه دي الله، چې الله خپل ځان د پاره ویلي چې وله المثل الاعلى فی السماوات والارض، الله د پاره ډیر اوچت صفاتونه دي پس مانونو کې هم پس مکو کې هم. اغه مسلې اعلی سړي اهل قنوي پیژندلې، نو د خپل عقل او فکر نه د الله تعریف کوي، هغه تعریف نه ده. مزک الله وی عما یصفون، دي چې سوې زداغې نه پاکې ما دي، خو زما عزت نه کوي، بی عزتی کوي، دي زما تعریف نه کوي بلکې قباحت کوي. هغه څومره تعریفونه چې حقیقت کې دي ټول قرآن کې دي، الله را جمع کړی دي. په دې کې الله حمد ثنا دي. پیغمبر پاک کوئی زنه شم پورا کوله، بلکې مختصر خبر ادا ده چې هغه سي څنګه چې تا د خپل ځان بیان او تعریف کړی دي، او قرآن کریم کې د خپل صفات د کمال بیان کړی دي، صفات د الوهیت، دغه سه خپل رحمتونه او برکتونه ناقصیت. بل طرف ته چې الله رب العزت کله انسان منی کوي د جرم نه، د ظلم نه، او د خپل نافرمانی نه، د بغاوت او سرکشی نه منی کوي، هغې د پاره ځان له اصول قائم کړی دي. دا څه ورته نه وایي چې دا جرم مه کوه، دا ظلم مه کوه، بلکې دا وایي چې لا تقربو، نږدې نه شئ ګوره. ټیګه د قران کریم ډېر لوی تاکید او ډېر لوی زور دی. نو کله ویلی چې کوم شی ډېر حرام دی او ډېر سختی د الله په نسبان دی، ما غزه کې دا الفاظ راوړي چې ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. مال د یتیم خوراک حرام دی، نو دې ته نږدې نشي ګوري. سره دې نه چې نږدې کت ګنانو، یو سړی دې چې مال سره خوا کې ولاړ دی، دیو ګنانګار نه دی. ځکه دا لا تقربون مطلب د دې عقل عظمت او چې د سیمال خوراک څومره عظیم جرم د الله په نسب باندې چلاوي نږدې وته نشي ګوري. او حدیث پاک کې راغلی چې اصل تقوا او اصل پرهیز دې ته وایي چې صداغه شي نزان ساتي چې هغه کې غوسه خاص ګناه نشته، نو ولې ته ځان ساتي؟ د دې لپاره چې کومې کې ګناه دې اسنه چې هغه کې واقعیا شمه، نو دینم وسره ځان ساتم چې خو پاکوال راشي، خو بچاو راشي. دا کوم دامت لبده چې قرب او نزدېکت یو حرام شی ته خو ګنا نه لا باسو دیو سباک نشتا، ولیکن د دیو جنا د دین ځان ساتو چلته به حرامو کې واقعیا نش. وګوره انسان عادت دا دی کنه چې په خپل یو شی حرام ګڼي او یریږي تنا، او چې کله خواته وته ورنږدې شي او ګوري وته ارورو اراده کیږي کیږي نو اخر واقع شي پکې. چې نبی علیہ السلام ویلي والحرام بینن والحلال بینن، حرام مخکار دي ځکه الله بیان کړی دی حلال او مخکار دی او بینهما مشتبهات او دیمین کدا سیزونه دی چاگه تا شک ونتی دی تو سوک و تا حرام وی سوک و تا حلال وی دا سی فمن اتقا شبهات نو چاچه زان دا دغی مشتبهات و نبچ که شیر که عرص دی خو چه شک پکی دی نو بس فقد استبرا لدینهی دغی بندیانو زان دین تا دیر صفا که پیغی دا مشتبهات و نمور بس زان بچ که شیر ٹک دا سوک بووی خزی سوک بووی ندی خو خو مونگت نزان ساتو فقد استبرا لدینهی اب یہ مثال پیش کرو چی اگا بندہ چی ساروی سرئی او پٹے ڈک دے دا پسل پر دے نو دے خواہ خواہ تا کئی خواہ خواہ تا کئی نو یوشی کو این یقافی انیز دیرے چی ورگڑ بشی بطن دل بکارو چی داغی خواہ نا ساروی دے پا لکی خورب مانا شوه ده ده قرب مطلب ده چه اول با تاسی نیز دیشه و بیاوه پاکه ورگرد که اللہ تا معلومه ده انسان مزاجه ده ده سپابندی پی اکلا چه کم کار حرام نو ده اغین امان اکل چه ولا تقربو کاغا مال دی یتیمو په حرمت کې انتهایی درجه او کله باندې حق دی او د یتیم په حق کې قران او سنت ډیر زور لګولې دا څنګه نور چې کوم د فحشا کارونه دي چې انسان عزت هغه سره خرابيږي او په ډیر لوی تهمت کې او بدنامۍ کې واقع کیږي ناغی کی امدہ لفظ دا قرب استعمال کرے ہو چھو لا تقرب الزنا انہو کان فاحشہ ندغسی او مقام کی ویلو چھو لا ترکنو الالذین ظلمو ظالمانو سر نزدی لانر شے گورے ولا ترکنو الالذین ظلمو ظالمانو تورکاکن شے ورمائل نشه ولی فتمسکم النار اور بدر باندې راشي اور کې بواقع شه نو دې کې دا مطلب دی چې ګور الله را بولې ذات هغه سړی ته د جهنم دمکی ور کوي چې ظالم نه دی خسړې دی و ظالم تور نزدی کی گی اغسر ناس تولار کی اغسر غم خادی کی اغسر دوا سلام کی ندت اللہ ہوئی چی ور جہنم تب وغر دے گی نجد ظالم بس حالی تغج سوکو تور نزدی کی گی اغسر اللہ ہوئی چی فتمسکو من نار دور نگور نشی بچ کے دے سوچتا دے ظالم نتوبہ نیستی دد پاغا لار نزی دد پاغا کسا نزی دد پاغا غالا نزی ندور ننشی بچ کے دے گوارا خیال کوا حدیث کی امراغلیو نبی علیہ السلام بیان کرو دا مدینی پا حق کے ہو قرآن و حدیث الفاظ عامی اگا خاصنی پہ حوزے پوری نویلوی چی من احدث فیها او آوا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين چاچ په دې دین کې یو نوې کار جوړ کو او یې بدعتی له پنا ورکړه دې بدعتی نو په خپل ځان خدان ته موحد وی کنه یو بل بدعتی له پنا ورکړه ملاوی پد باندې د الله لعنت ته او د ملائکه لعنت ته او د ټول خلقو دا په چا باندې دا چې چا ول پنا ور کړی دا نو د بدعتی هغه الله ته معلومه چې دا هغه صحال دا لکه یو بدتی راشی کرا چیتا نو دا خو زوړ حالت نه ده کنه په خواب دې په زوړ عادت باندې راضی چر څوک به ماته دعوت راکې او مال به زې جوړې یو زمانه به وخت غاړي چې مون سره او کله چې الله رب العزت نقشه بدل کړه د موحدین په دې لګوند خدمت کې برکت واچو چې هغه به د تیراشینو څوک ولا زین ورکړي نو خیر لوی ملک دې نو داسې پکی کنا چې هغه ولا زې ورکی هم ګره د بیان مقاله نور کوي وی بیان بنکې واسي ازل تکې کمره کې ناسیه راشن بدل راضی رضا لعنت یې په دغه سړی ویلې چاو ولا زې په نا ورکړه نو ته وای چې په زبان دې الله لعنت ته او د ملائکه لعنت ته او د ټول خلق لعنت ته چې دا بي دتی په کوم واټارو کې ګرځي د قران او سنت داسې اصول لي چې مونږ ته بیان دي مونږ یې ری په دې باندې چې وردا هما دا هغه چا بیان وکړو چې هغه د خلقو په ذهن کې خسړې ظلم نکې پخپلا بدعت نکې پخپلا خو لیکن بدعتي سره بس ناس تولاله کوي او غسره تعلق دی او اسې ګوره ظاهري ښه نو دا علم او دا سبق بغیر دا قرآن نبل دے کے نزدہ کی نو دا کمونگا دیر خلقوی نو دنیا کے چے دیڑو پروان ساتی لوی عالم زانتا لوی حستی چگوکی دیر سی دن را جمشوی چی مفتیم دے شیخ الحدیثم دے پلانیم دے ارس نشتا ولی اگر کدا احتیاط نشتا ولې هغه دې ته ګوري چې دا سړی کار څه دی کنه هنم خو په عالم دی کنه او فارغ هم دی او د پلانو شاګرد هم دی او پټکېم والے دی هغه دې ظاهر ته ګوري نو یې د علماو قدر پکار دی نو سړی هغه کې دی علم څه دی هغه د پیغمبر سنت تا او د الله وحدانیت ته بډې راخلې دي اپا دی پسی گردی بس چکم دے که دا موحدینو درس وی تقریر وی پروگرام وی مرکز وی نو دے گردی او اغیل اغیل خوالزی او ڈڈی گری چیر دا زیخ لری کتنا دی زینے او شلو دی زینے او شلو چی دیو بندہ کار دائی دا خدا ابراهیم ارګری ابراهیم را روان شو چې د بیت الله روانو ما تر دې د جمع زید بس چې دا ول روان کوم د دې قوت به ختم شي الله سره سوکړو خدای سي دنیا کې باطل پر سو قسمه یو داسې چې کمزورې غونتی بس په خپل ځان له د شرک او بدعت کارونه کیو نور وسینه رسینو دا هم پکیو درجه ده او څوک داسي چې هغه د شرک او بدعت پرچار کوي څوک دا غینا او پس اپل چې هغه اهتمام کوي پوره نگرانی یې کوي کمانډ یې کوي دا کمانډ والا خلق ده او داغی خلق الانبیاء پناور کولشی و عزت کولشی و قدر کولشی سرا دینا چی دا بیدت پا حق کی جکم اقوال لی یا آثار دی صحابہ کرامو یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغا داغا دی چچائے و بیدتی سر امدادو کو فقط اعان على هدم الدين دغه امدادو کو په دین په ناړولو کې اخو لګیا دی کو داله راغستره نړی یې نو تو سره امدادو کو هغه سره نور سیم د دغه چې هغه کار کین دغه دی کتا سره سلام کو نو دغه امداد دی کتا ول زیور کو صدر دی او تو غړو بالخ دی او تکي خود نو دی امداد دی نو دې ته د اسلام هدم وینو من وقر صاحب بدعت چاچی د بدعتي سړي عزت او قدر وکم نو د دین په نړولو کې امداد وکم بیا وی چاچی بدعتي تا په کولاو تندي باندې خبرې وکړي وی خاندل وته الله دا غزن زلنه نور د ایمانو باسي ته خو په ځان نه پوي نزع الله الله دا غزن زلنه د ایمان او نور او باسي کنه انت به ته کارا ګور چیر ډیر لوی عالم ده خو د سړي په سترګې نه خوګيږي نو سترګې خو په ایمان خوګيږي او دا غزن زلنه الله دې رڼا د ایمان اغست ده دغه جګه هر چاته ناس ته ولاړ او لاس په نامو سلام او کلام او قدر او عزت کوي کنه او دلیل دا پیش کوي چې وره علما دي او پلان دي یا خدای ته د عالم او د غیر عالم الله رب العزت وي چې پنا دي ولا ورکانو تابع د خدای او ملائکه ټول لعنت دي کنه هغه په لن نور خبرې خروستوي ځکه دا معمولی خبره ذکر کړې ده چې آوا محدثن آوا هغه دان له نو نمونت په کراچي کې او په دومره لوی ځای کې چې چرته په یوشلې دلی کټ کې پریوزي او دا ځای اته ولا خپو کمره کې او په قالین کې او په سوپا سیټ کې پناه ورکړه مزه ته پاره دا سوي نه کړه ناګه نور بیا ور پسې دي چې دغه سي دنیا کې او ظالمي او ته دا غو دومره مرسته کوي چې معلوم لګي دا غو پاره ځانوم کړي دا غو پاره اخبارونو کې بیانونه عمر کوي دا غو پاره نو دغه حال خو الله ته معلوم دي هغه ډېر لوی خبره ده فرعونیانو ظلم شروع کو بنی اسرائیل باندې ډیر زیات کله چې موسی علیہ السلام پکې پیدا شو مخکې خو هغه ارسه چې کول او صرف د خپل دنیا د پاره کول نو خپل فرعونی قوم یې په ډیرو سہولت په زینو باندې مقرر کړی او په سوري باندې په دفترو کې او چې کوم سخ کارونه به غټي ماتول پغرونو کې وسپنه ټاکول پغرونو کې امارات کولو چنائی کولو د بنی اسرائیل ته حواله کړی و سخ کارونه کنه موسی علی السلام چراغ نه دغه دوه مطالبه یې وکړي چې هغه می تاسو ته د الله پیغام راوړی دی چې ایمان راوړی په الله باندې او ایمان راوړی په ما باندې چې د پیغمبر يم اځم مطالبه مې دا چې دا بنی اسرائیل ما سره پرې دې زما قوم دې او څلور سو کال دې په ظلم وکړو بس یې کنه د خدای باندې نو زه دا خپل قوم بوزما نور استا ظلم ته نشم پرې خو دې مقابله وا مقابله وا تر دې پورې چې د سحر او جادو الزام په لګاونو ساحران راځي مکرل چې موږ سره مشته دي او کله چې مقابله شو او موسی علی السلام او هارون علی السلام تعالی ښکارا فتح ورک کار فتح چې با اورید تپوس بکې ده کنه اخبارونه خونو او وخت کې خو دې وبل نه به تپوس کېده چې څه چلو شو نو جواب بدا غراتو چې موسی او هارون کامیاب شون مارچا باوی آمنا بی موسا و حارون که ده فرعون پا کور که داو بی بی و ناغیم چگه کلا چه آمنا بی موسا و حارون مونگ ماو ایمان راوڑ ده خود محکی نپوی دما وست خو مخکارا خبرو ناغیم غیطم ده شهادت مرتبه حاصل شوا ابیا فرعون اعلانو کو چه بنی اسرائیل او استاسو سخیال ده کما باندی چه ده کمزور شوم سنقتل ابناءهم ونستحی نساءهم زبا بیا غزور کار کوما بچی با لالوما بی حیائی بکوما بی عزتی بکوما ده زنانو و انا فوقهم قاهرون مونگ پا دی وسم زور وریو دی پا لبا موسیٰ علیہ السلام تاغی فریادو کو و فریاد نو حقیقت کی ځکه موسی علیہ السلام تسلی ورکړه چې صبر کوئ د صبر صحت نشته دی صبر حد د الله فیصله پورې دی چې بس کله هغه فیصله وکړه نو بیا به صبر کار ختمي او یوسف پورې الله فیصله نه کړی نو واستعینوا بالصبر والصلاة الله نه مدد غواړې په صبر او منظر او الله به تاسو کې چې ستاسو دشمن به هلاک کی او تاسو لبا ولا بدر کیم هغه وی چې اوزینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا ای موسی علیہ السلام کته نو راغلی نو په موږ د ظلم شورو و قصابی شورو و بس بچی حلالول او کته راغلی نو ماغه کار دی معلومی دا هغه پس یو سرم دا کارونه کړیو کنه سه قران نو د انبیاء ډېر لوی حوصله یې چرې پاغي باندې به صبر نه راځي تا چې کوم خلق نه دی پوه شوی د انبیاء په مقام د هغه د خلې نه دا خبره ختلې دي چې نوح علی السلام صبر نه کړی شو موسی علی السلام صبر نه کړی شو دا چاو کو چې هغه صبر نه کړ نور به څوک کوي دا هغه نه دی پوه شوی د قران په مطلب باندې هغه ولا تسلی ور کوي چ عسى ربكم ان يهلك عدوكم نزديدا چې تاسو رب او تاسو دشمن هلاکي او استخلفكم في الارض او تاسو په دې زمکه کې پرېږدي سلام پرېږدي اصل نقطه دا ده ولې ډېر خلک دا ګمان پیدا شي په ځان باندې چې الله زموږ دشمن هلاکي او موږ په دې ځای باندې آبادی نو مونږه خپل خلق یو زکه هم اوس کې چیته هم مونږ دا خپل یو مونږه ډیر خوښ یو محبوبان لکه يهود نو سواراو چې وی چې نحن ابناء الله واحباوه دا ګمان کړو نو الله رب العزت خبره وکړه چې نه تا شي نشته دی مته ټول یو شانتي ہے فینظر کیف تعملون خبره د عمل له تاسو دې لپاره پریدم چې تاسو هم په دې ځمکه باندې هغه عمل کوي چې فرعون کو او کنه تاسو هغه عمل کوي چې انبیای کوي نو که چې دا فرعون په شان ته عمل شروع کړو فرعون په شان ته وزید دنیا نه او که چې دا انبیایو په قدم قدم کې خوده نو کامیاب وي بس الله دې ما چا سره ول ولی او دوستانه نشتا دا عمل خبره ده نن موږ ته هم دغه تعلیم ده د الله رب العزت چې تاسو خوشاله یې چې الله رب العزت زمونږه د دشمن نه بدلا واغستا او د ظالم د ظلم تپوس یو کو نو دا زمونږ نوم راتلون کې وخت کې کول شي فینظر کیف تعملون هر چاله په دې باندې خپل خپل ځان لپاره سوچ پکار دی چې څنګه نن د حال دی چو ظالم رسوا کیږي او عذابيږي او نزارې په خپل ځان نو وای چې کوم ظلم وکم نو قیامت ته باندې پاتې کیږي دنیا کې به لازم نو باسي دا خو یو سلسله جاری ده فرعونیان هم پکې رالو ابو لهب دی هم پکې رالو تر قیامت پورې به دا سي چلیږي اصول سدي فینظر کیف تعملون الله وی چې څوک پرې دم په دنیا کې آبادوم یې د دنیا فراقی او سات ول ورکوم نو ځانه چې ګنې دې زما خوخ دې نه زه د عمل ګورم چې د په عمل کې زما رضا شته زما حکم شته زما قانون شته نو کوي نو بس بیا دا می بندوم دی او دوست میم دی ارس میم دی او کنه دا پا عمل کیا اغا ظلمنا او اغا سرکشی او بغاوتو نی او اغا شرکیات او بدعاتی چی دیل اغا سی زن نپوئی گی اللہوی انجام و عاقبت بیدغسی نو خواه و آخر دعوانا نحن